1. Het NOS-journaal. Een nieuwe behandeling van patiënten met nierfalen kan de kans op overlijden flink verkleinen, staat in een Europees onderzoek onder leiding van wetenschappers van UMC Utrecht. Het gaat om een nieuwe dialysebehandeling waarbij meer afvalstoffen kunnen worden verwijderd. Wielrenner Gino Meder is overleden. Hij kwam gisteren ter val in de Ronde van Zwitserland. De renner werd gereanimeerd en naar het ziekenhuis gebracht. Zijn ploeg maakt vandaag bekend dat hij is overleden. Gino Meder was 26 jaar. De boer-burgerbeweging in Noord-Brabant heeft de coalitieonderhandelingen daar laten stuk lopen. Breekpunt voor de partij was de deadline voor nieuwe stalvloeren die boeren moeten installeren. En de politie is in het Zeeuwse grensstadje Sas van Gent groots uitgerukt voor 5 nepwapens op een schip. Eenmaal aan boord bleek het te gaan om airsoft- en luchtdrukwapens. De eigenaren, 4 Duitsers, kregen een bekeuring. ANBB Verkeersinformatie. Het is al behoorlijk druk op de weg. De meeste files staan ten zuiden van Utrecht en Rotterdam. Bij elkaar staat er zo'n 240 kilometer file. Opvallend daarbij is de vertraging op de A2 Utrecht richting Den Bosch. Dat komt door een auto met pech ook en door de drukte daar. De linkerrijstrook is dicht. Tussen Afrit Evening en Knoopend Delstad 11 kilometer met bijna 40 minuten oponthoud. Verder op de A2 richting Maastricht. Tussen Knoopend de Hoogte en Maarhezen 20 minuten vertraging. Op de A16 Rotterdam richting Breda. Tussen Rotterdam Feyenoord en Knoopend Klaverpolder een half uur vertraging. Op de A27 Utrecht Breda tussen Hagestein en Noordloos zo'n 20 minuten ook. En op de A73 Nijmegen Maasbracht tussen Knoopend Ewijk en Malden een kwartier oponthoud. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Tim de Wit. Goedemiddag. De oppositie is er uitgeschakeld. De armoede vreet eraan miljoenen mensen. En toch wordt de president van Venezuela, Nicolas Maduro, met alle egards ontvangen in grote delen van de wereld. Of het nu zijn collega's in Latijns-Amerika zijn of in het Midden-Oosten, ze poseren allemaal graag met hem, schudden zijn hand. Hij zit kortom nog altijd stevig in het zadel. Maar in zijn eigen land wordt de economische crisis dieper en dieper. Straks een gesprek daarover. Tegen 2 uur staan we stil bij het feit dat onze podcast Stad in Oorlog gisteren de prachtige radioprijs de Zilveren Reismicrofoon heeft gewonnen. Maar we beginnen in Mali, waar een referendum komende zondag weer voor wat rust zou moeten zorgen. Maar of dat ook lukt? Tijd voor Buitenland. We gaan de grens over. Gaat democratie terugkeren in Mali? Dat is de vraag die boven de lucht hangt bij een referendum komende zondag. 2 jaar geleden nam het leger daar de macht over na een coup. Maar wat volgde was een periode van chaos, van geweld. Dit referendum zou ervoor moeten zorgen dat Mali een nieuwe grondwet krijgt die ruimte moet maken voor democratisch bestuur weer. Klinkt allemaal prachtig, maar is het ook haalbaar in een land dat bol staat van de spanningen? Dat bespreek ik met VRT-journalist Stijn Verkruijzen. Stijn, goedemiddag. Goedemiddag, Tim. Je bent veel in Mali geweest, hè? Allereerst meteen maar even over dit referendum beginnen, want het zou een aantal maanden geleden ook al worden georganiseerd. Werd toen uitgesteld. Is het nu wel zeker dat het doorgaat komende zondag? Er zijn eigenlijk al plannen sinds 2017 om dit referendum te organiseren over een nieuwe grondwet. Maar inderdaad, laatste uitstel was 3 maanden geleden en het ziet er naar uit dat het inderdaad zal doorgaan nu zondag. Ah. Niet helemaal volgens het boekje, denk ik, maar het zal zeker doorgaan. En die nieuwe grondwet, zei ik dus al, moet ruimte bieden uiteindelijk weer voor een democratisch gekozen regering, weer voor verkiezingen. Is dat ook realistisch, Stijn, dit moment? Wel, het is een heel belangrijke stap, hoor. Daarom ook de steun van de internationale gemeenschap, heel wat regionale instanties daar in Afrika, maar ook de Verenigde Naties. Omdat dit echt na een heel lange periode van oorlog en een militaire junta die al 3 jaar duurt, een eerste stap is naar een transitie. Dus iedereen neemt dan maar het zekere voor het onzekere en zegt, goed, we gaan dit referendum maar steunen over deze grondwet. Maar of het inderdaad de stap is naar de democratie, naar burgerlijk bestuur, dat is maar de vraag. Vooral over de inhoud van die grondwet zijn er toch heel wat twijfels en opmerkingen. Omdat eigenlijk alles erop wijst dat wat in deze grondwet staat is, wat er veranderd is ten opzichte van de vorige grondwet, is dat alles wijst in de richting van de militairen, de junta, die hun macht willen bestendigen. Ja, dat is, dus zij komen er eigenlijk vrij goed vanaf, hè? amnestie en dergelijke, begreep ik, is de bedoeling? Ja, het zal mogelijk zijn, al is dat nog niet helemaal zeker, zijn daar twijfels over, maar de meeste waarnemers denken dat het mogelijk zal zijn voor alle junta-leiders, voor alle deelnemers aan die staatsgreep, om inderdaad deel te nemen aan de verkiezingen, de presidentsverkiezingen, wat vooraf eigenlijk afgesproken was dat dat niet zou gebeuren, zou nu wel kunnen. Maar er is ook een grotere rol weggelegd voor de president en het leger in die nieuwe grondwet. De president zal bijvoorbeeld de premier en de ministers mogen benoemen en ontslaan en zelf het parlement mogen ontbinden. Dat is toch wel een verregaande macht voor de president. Het leger zal politionele bevoegdheden krijgen, wat toch ook niet normaal is. Hij zal de leider zijn, de president ook, van de Hoge Raad van de rechterlijke macht, wat dan weer in tegenspraak is met de scheiding der machten. Dus in die grondwet staat van alles wat erop wijst dat de junta zijn macht wil bestendigen. Ja, maar laten we even naar de situatie in Mali gaan op dit moment. Want we herinneren ons nog wel hoe de Fransen verjaagd zijn, hè, 2 jaar geleden. De Fransen waren daar voor een vredesmissie. Het leger greep dus toen de macht, de junta, die macht nu nog steeds heeft. Maar om nou te zeggen dat het afgelopen paar jaar rustig is geweest in Mali, zeker niet, hè? Nee, het geweld is eigenlijk alleen maar gestegen. Hè. In 2013 kwamen de blauwhelmen de Fransen helpen om vrede daar te brengen en het land te stabiliseren eigenlijk. Later dan 2 jaar geleden waren er die staatsgrepen. De Russen kwamen met de Wagnergroep. En wat je ziet is in die hele periode van meer dan 10 jaar oorlog, met heel veel dingen die gebeurd zijn, dat de onveiligheid alleen maar is toegenomen. 2022 zijn er dubbel zoveel doden gevallen als 2021. En dit jaar zijn er al meer doden gevallen. We zijn nog niet eens aan de helft van het jaar dan het hele vorige jaar. Humanitair, ook 8,8 miljoen mensen hebben humanitaire hulp nodig. Dat is ook een stijging met 10 tot 20%. Dus het gaat echt niet goed in Mali. Het gaat alleen maar slechter. Je noemde even in een bijzin die Russische Wagnergroep, dat beruchte huurlingenleger, is ingehuurd door de huidige machthebbers in Mali. Wat is hun rol daar en hun invloed op wat daar nu gebeurt eigenlijk? Wel, de Malinese junta heeft eigenlijk de Fransen buitengezet. De Fransen die als doel hadden de jihadisten, jihadistische groeperingen die linken hebben met Al-Qaeda en IS, om die te verjagen. Dat is niet goed gelukt en dus heeft die junta ervoor gekozen om de Fransen buiten te wippen en om voor de Russische Wagnergroep te kiezen. Dat is een huurlingenleger, een privémilitie van zo'n iets meer dan duizend, geen militairen, maar huurlingen, die militaire bijstand verlenen. Ze gaan echt het terrein op met het Malinese leger om jihadisten aan te pakken, te vermoorden, te verjagen. En geven militair advies. Maar ze gaan dus echt mee het terrein op. Ja. En daarom ook dat de bevolking hen nog altijd steun geeft, ondanks het weinige resultaat, het geen resultaat dat ze kunnen voorleggen. En heeft de bevolking, want je zegt er zijn dus miljoenen mensen die nu gewoon humanitaire hulp nodig hebben, die in grote problemen verkeren. Hebben die mensen dan überhaupt vertrouwen dat zo'n referendum komende zondag iets zal verbeteren? Dus denk je dat er überhaupt veel mensen zullen gaan stemmen? Traditioneel is de opkomst bij verkiezingen laag in Mali. En ook deze keer verwacht men voor het referendum dat de opkomst nog lager zal zijn dan normaal. Maar dat heeft dan te maken met andere opties of andere oorzaken. Bijvoorbeeld in het centrum van het land is het verschrikkelijk onveilig op dit moment. En gaan mensen niet durven buiten komen om te gaan stemmen. In het noorden van het land, het uiterste noorden van het land, heerst eigenlijk een ex-rebellengroep die daar een vorm van autonomie heeft gekregen. Zij zijn tegen die nieuwe grondwet en willen het referendum niet organiseren. Daar zal dus niet kunnen gestemd worden. In het zuiden, waar de hoofdstad Bamako ligt, verloopt alles min of meer normaal. Daar kan je op café gaan, kan je op restaurant gaan, is het leven redelijk veilig. Dus daar gaan mensen wel gaan stemmen, maar ook niet in die grote mate, omdat het enthousiasme over dit referendum niet erg groot is. Maar als je vraagt aan de mensen, zijn jullie voor dat, die nieuwe grondwet en voor de junta-leiders en wat ze allemaal doen? Ja, dan zeggen mensen wel massaal ja. Dus ze krijgen wel veel steun. Uit een peiling is gebleken onlangs dat 80% van de Malinezen hun leiders, hun militaire leiders, wel degelijk steunt. Maar aan de andere kant zullen ze niet in hoge mate gaan stemmen. Wel opmerkelijk, hè? Als er zoveel geweld is in het land, dat toch de steun voor die junta zo groot is. Dat heeft dan vooral te maken met de tegenstand tegen alles wat daarvoor gebeurd is. Deze junta zegt openlijk dat ze gaan voor de soevereiniteit van Mali en dat ze het beu zijn om de bemoeienissen van de Fransen, van het Westen in het algemeen, te aanvaarden. Dat ze hun eigen weg willen gaan. En dat is een narratief, een verhaallijn die er wel ingaat bij de Malinezen. Want ze zijn het beu. Na 10 jaar oorlog in het centrum van het land bijvoorbeeld, hadden ze niet veel last van die jihadisten. Het was daar relatief veilig. En sinds de oorlog begonnen is, kunnen ze daar niet meer naar school, kunnen ze naar het ziekenhuis niet, krijgen ze geen enkele dienst van de overheid. De staat is volledig afwezig, er is corruptie en die militairen die zeggen wij zetten daar iets tegenover en voorlopig krijgen die nog altijd het voordeel van de twijfel. Is er nog wel een rol voor de internationale gemeenschap überhaupt, Stijn? Je zegt de afkeer van de Fransen, de oude kolonisator, is ontzettend groot. Maar zie je dat Macron, bijvoorbeeld de Franse president, zich überhaupt nog bemoeit met Mali? Of trekt ook hij zijn handen er wel vanaf? Macron trekt zijn handen ervan af en trekt zich terug in Niger en Tjaad, zou je kunnen zeggen. In Mali zijn de Fransen nu heel erg afwezig. Maar wie daar wel nog aanwezig is, is de vredesmissie van de Verenigde Naties, de MINUSMA, de blauwhelmen, met 13.000 manschappen. En die rol van die MINUSMA die ligt nu toch wel ter discussie. Vorige maand was er een gigantische betoging in de hoofdstad Bamako tegen de MINUSMA, de blauwhelmen. Die krijgen na de Fransen nu ook steeds meer tegenstand, omdat het ook als het Westen wordt gezien. Ook al zijn er eigenlijk niet veel Westerse troepen meer die deelnemen aan die MINUSMA, die blauwhelm-missie. En eergisteren heeft de VN-secretaris-generaal Guterres zijn visie bekendgemaakt op wat er nu moet gebeuren met die MINUSMA. En ook vandaag in de VN-veiligheidsraad wordt dat besproken. Mm-hmm. En tegen het einde van de maand zal gestemd worden van gaan we dat mandaat van die blauwhelmen nog met een jaar verlengen of niet. Ja. Wat Guterres voorstelt is, we gaan die troepenmacht niet in aantal verkleinen, maar we gaan wel ons concentreren op een kleiner deel van het land, daar waar we misschien meer nodig zijn, zijnde het centrum, meest onveilige deel van het land. Ze gaan zich terugtrekken uit Timbuktu, uit tal van steden uit het noorden en gaan zich concentreren op hun kerntaken, zeggen ze zelf. Dat is wat nu voor ligt ter stemming. We moeten dus afwachten wat dat zal geven. Want het kan ook zijn dat de Veiligheidsraad zegt, nee, we trekken de blauwhelmen daar terug. Maar het ziet er naar uit dat we naar een kleinere missie gaan, niet in aantal, maar in opdracht. We gaan in ieder geval kijken zondag of dat referendum gaat plaatsvinden en hoe en wat er vervolgens ook met de uitslag zal gebeuren. Dank VRT-journalist Stijn Verkruijsen. Bureau Buitenland. Met Tim de Wit. Venezuela bungelt al jarenlang op de rand van de afgrond. En nog altijd is die economische crisis zeker niet bezworen. Mede dankzij het beleid van de huidige president Nicolas Maduro. Maar dat lijkt zijn internationale reputatie niet te raken. Hij was onlangs op een regionale top, vrolijk handenschuddend met andere regeringsleiders. Dat deed hij ook in het Midden-Oosten. En vorige week ontving hij bijvoorbeeld nog de president van Iran in Venezuela. Maar kijk je naar het land zelf, dan gaat het met veel Venezolanen bepaald niet goed. En iemand die dat met eigen ogen kon bekijken was mijn collega Edwin Koopman. Net terug uit Venezuela en nu bij mij in de studio. Welkom Edwin. Dank je Tim. De laatste keer dat je daar was is 4 jaar geleden. Hoe anders was het nu, dit bezoek, vergeleken met toen? Ja, toch wel heel anders. Voor mij was het, die 4 jaar was lang, want normaal kom ik er toch wel bijna 1 keer per jaar. En dus het was wel een flink gat. Wat me opviel is, de voedselschaarste die toen heel erg nijpend was, is weg. Er is weer van alles te krijgen. De supermarkten liggen vol. Maar wat dan weer heel erg schaars is geworden, is benzine. Je ziet echt kilometerslange rijen auto's voor de benzinepompen in een land met de grootste oliereserves ter wereld. Dus dat is natuurlijk een enorm bizarre tegenstelling. En wat me ook heel erg opviel is, Het grootste deel van de bevolking leeft in armoede. Maar je ziet enorm veel luxe. Bouwprojecten, enorme shoppingmalls, dure auto's, Ferraris. Ik kwam daar in een winkel met televisies. Daar hing een tv aan de muur van €120.000. Nou, ik weet niet of het hier in Nederland eentje te vinden is. Maar dat zie je dan daar. Hoe verklaar je dat even? Met in een land dat in zo'n diepe crisis zit? Nou, er is dus toch wel een deel van de bevolking. En dat zijn dan de mensen die dicht bij de macht zitten. Bij de regering. Die toegang hebben tot veel geld. Het geld wat dus niet wordt verdeeld zoals ooit is beloofd. Want we hebben het over een revolutie. Die bedoeld om de armen uit de misère te helpen. De mensen die dicht bij de macht zitten. Die graaien uit die pot waar dan toch nog genoeg in zit. In ieder geval om zichzelf te verrijken. En in Venezuela hebben ze er ook een naam voor. Dat heet de enchufados. Vaders, dus is het letterlijk eigenlijk de mensen die goed zijn ingeplucht. En die doen zaken met de regering of zijn zelf onderdeel van de regering. Ja, en het is echt ongelooflijk. Je rijdt een berg op waar het eigenlijk een natuurpark is en dan zie je de enorme villa's die daar gebouwd zijn door dat soort types. En is er veel woede in die grote delen van de bevolking die dus wel die rijkdom om zich heen zien, een klein deel wat ervan profiteert en er zelf totaal niet van profiteren? Nou, het grootste deel van de bevolking profiteert daar niet van. Woede. Het ligt aan met wie je praat. Als je met de oppositie, met aanhang praat, wat toch wel het grootste deel van de bevolking is. Die zijn helemaal lamgeslagen. Die weten dat al lang. En ze hebben alles geprobeerd. En het lukt gewoon niet om het bewind. Die zijn gewoon helemaal totaal moedeloos geworden. Ja. Of naar het buitenland vertrokken, want er zijn 6 miljoen Venezolanen in het buitenland van de 40. Maar als je met de aanhang praat, dan heb ik wel voor het eerst ook best woede gezien of kwaadheid. Dan komt er een corrupte ambtenaar, die wordt dan weg opgesloten. Of er is wel een zekere actie tegen die corruptie. Mm-hmm. En dan zien ze hoeveel geld er verdwenen is in die zak. En dan zijn ze wel boos. Want dan zitten ze in zo'n wijkje met zo'n school die al 13 jaar in de steiger staat, nog steeds niet klaar. En dan zien ze zo'n corrupteling die gewoon echt miljoenen in zijn zak heeft gestoken. En dan ik heb wel gehoord van wij die Maduro en deze revolutie kunnen we eigenlijk niet meer steunen. Maar ze blijven wel op die Maduro stemmen, omdat er eigenlijk geen alternatief is. Dat is het andere punt natuurlijk. Nou ja, een paar jaar geleden hadden we de oppositieleider gewoon Guaido. Hè? Die leek echt op koers om misschien wel de macht over te nemen. Was mateloos populair. Van hem horen we helemaal niks meer. Nee, nou dat is dus ook precies. Ik zei, er is geen alternatief. Toen was er even inderdaad een alternatief. Hij is zelfs door Nederland en 50 andere landen toen ook erkend als de facto staatshoofd. Ja. Dus om de officiële regering heen. Die man die is nu echt helemaal afgeserveerd. Hij is zelfs naar de Verenigde Staten gevlucht. Hij betekent helemaal niets meer. Dat hele project is mislukt. En niemand gelooft meer in die man. Zijn naam uitspreken is vloeken. Er zijn nu andere leiders die op aan het komen zijn. Een van die leiders die voert ook al campagne. Ik zal even een fragment laten horen. Het gaat om Maria Corina Machado. Y lo que estamos enfrentando es duro. Porque estos criminales saben hoy que toda esa estructura de control social se les ha desmoronado. Ja, ze heeft hier. Het was niet een hele grote campagne hoor. Wel in een groot, een belangrijk deel van de stad. Maar er stonden 100 mensen of zo, 150 mensen. Maar goed, wat ze zegt is: het is hun tijd is klaar. Hè. Dus deze bandieten gaan nu weg. Want ze hebben de controle over de bevolking verloren. Dat is wat ze zegt. Heel hoopvol op de toekomst. Maar ik heb met haar gesproken. En ik denk dat ze iets te optimistisch zijn. Maar goed, er is ook wel wat mensen die bij zo'n campagne. Ja, maar het is klein. Maar is er een strategie bij die oppositie? Is er een mogelijkheid voor hen überhaupt om de bevolking te bereiken? Want Maduro heeft natuurlijk alle media in handen. We hebben wel eens eerder gehad over hoe hij ook de social media probeert te beheersen. Ja, een strategie. Ja. Er is een strategie in de maak. Ze willen in oktober primaries houden met alle oppositiepartijen om te kijken wie de gezamenlijke kandidaat kan zijn. Nou, daarom was ook deze campagne die we net hoorden, die was ook daarop gericht. Dat zal misschien een kandidaat. Maar het probleem met die oppositie is, er is vechten de hele tijd over hoe dat dan moet en of je nou wel of geen primaries en of dan het officiële kiesraad of die dat dan moet organiseren, want die vertrouwen ze natuurlijk niet. Mm-hmm. Maar de anderen zeggen maar we kunnen daar niet omheen. En ze rollenbollen met elkaar over de straat. En dat is ook waarom die Venezolanen zeggen, dan maar Maduro, want die oppositie, we hebben gewoon totaal niks aan. Ja, het slaat dus een beetje lam op die manier. Ja, totaal. Je was daar om verschillende reportages te maken. Zullen we snel in Bureau Buitenland ook horen. Maar wat voor verhalen vond je belangrijk om te vertellen toen je daar was? Een van de verhalen die we gaan horen is inderdaad over die oppositie. En waarom, nou goed, de helft zit in het buitenland. Dat is ook al heel lastig natuurlijk. Ja. Wat er nog van over is, wat beweegt er nog aan oppositie? En ik heb een soort roadtrip gemaakt met een politicoloog die al die partijen goed kent. Dus dan gaan we van de ene partij naar de andere. En dan zie je ook hoe weinig er beweegt en hoe slecht het georganiseerd is. En dan met uitstapjes naar zo'n campagne en naar een interview met de een of de ander. Mm-hmm. Dat is één ding. Een ander ding, de economie natuurlijk, waar ik het net over had, die enorme rijk. Het is wel iedere keer interessant, want we focussen altijd op de arme mensen en hoe slecht het gaat. Maar om dan een keer te focussen op de rijken. Maar wie zijn dat dan? Ja. En wie zijn dat dan die zich wel zo'n televisie van 120.000... Ja, in een Lamborghini kunnen rondrijden. En in die hotels gaan zitten. Ik heb trouwens zelf ook een nacht in zo'n duur hotel gezeten. Natuurlijk boven de berg met een prachtig uitzicht, waar dan gewoon echt alleen maar de intjufaders komen. Dus politiek en economie, maar op een toch even wat andere manier. En is er een groot verschil als je in de hoofdstad Caracas bent of vergeleken met het binnenland, als je de steden verlaat? Jazeker. Ja, kijk, als het gaat om schaarste, dan zie je toch dat en problemen, dat er op het platteland veel grotere problemen zijn met bijvoorbeeld benzine, die is dat totaal niet te krijgen. Of als je daarheen gaat, moet je eigen jerrycan meenemen. Of stroom. De stroom valt eigenlijk de hele dag voortdurend uit. Een paar uur per dag kunnen ze dan stroom krijgen. Ja. Tja. En kaas blijken ze veel te maken, hè? Begreep ik ook. Nou, dat heeft daarmee te maken, want het punt is, er zijn ontzettend veel koeien, Venezolanen houden van kaas, maar ook van melk, maar ze kunnen die melk, omdat die stroom de hele tijd uitvalt, ze kunnen die melk niet goed houden. Dus wat doe je dan? Die kaas, daar maken ze kaas van. De kaas kun je gewoon een aantal dagen buiten de koelkast gewoon goed houden. Die eten ze die kaas op. Dus het is, je ziet een enorme kaasexplosie. Daar ga ik een van die reportages ook over maken, over de kaasexplosie in Venezuela. Venezuela is de op één na grootste kaasproducent van Latijns-Amerika geworden, dankzij de stroomtekorten. Het is ongelooflijk. We krijgen er een concurrent bij als Nederland, als kaasland. Ja. Ben je nou na je reis, Edwin, nog pessimistischer over de toekomst van Venezuela? Of zag je toch ook wel reden ergens voor optimisme? Ja, je hoopt, je wil optimisme zien. En ik heb ongelooflijk veel bewondering voor zo'n Machado die we dan net horen. Dan de nek durft uit te steken. Het spijt me, maar ik vind het echt heel moeilijk om. De Maduro die heeft de macht zo goed in handen. Je zegt net de sociale media. De oppositie heeft gewoon eigenlijk geen platform, behalve de straat, geen platform meer om zich te manifesteren en echt gewoon zich goed te mobiliseren. Ja. Ja, het is echt moeilijk. Dank voor dit gesprek, Edwin. En iets waar we als programma ontzettend trots op zijn, ik zei het aan het begin van de uitzending al even, is dat jij samen met Oost-Europa-verslaggever Michiel Driebergen de prestigieuze zilveren reismicrofoon hebt gewonnen gisteren voor jullie podcast Stad in Oorlog. Gaat over de stad Kharkiv in Oekraïne. Gefeliciteerd, uiteraard. En je zei zelf gisteren bij de uitreiking, nou maak je al jaren verhalen over Latijns-Amerika uit. En nu dus ook weer over Venezuela. Heb je nooit een prijs voor gekregen. Maar je bent één keer samen met Michiel naar Oekraïne geweest. Ja. En het is meteen gelukt. Ga je even uit je comfortzone en dan wordt het meteen wat heel bijzonders. Ja, misschien moeten we dat nog eens een keertje gaan evalueren. Hoe dat dan zit. Of een mooie podcast in Latijns-Amerika gemaakt een keer. Maar we zijn natuurlijk heel blij mee voor onszelf. Maar natuurlijk ook voor ons programma, voor de VPRO. En we hebben natuurlijk niet alleen met z'n tweeën gemaakt. Het idee kwam van Herman Schulte nog tot onze eindredacteur. Ja. Onder andere, hij kwam dus met die vorm aan, hè, om de stad haar eigen verhaal te laten vertellen. Dus het voorstellen aan de bewoners van de stad. Nou, dat gebeurt in de stem van onze presentatorcollega Sophie Derksen. Ja. En dan heb je dus een hele bijzondere vorm. Waarbij dus je wordt rondgeleid door de stad zelf. Dat denk dat er wel geholpen heeft. Ja, en de dank gaat natuurlijk ook uit naar de VPRO en de NPO die het maken van deze podcast mogelijk heeft gemaakt. Ja, echt nogmaals gefeliciteerd. Een prachtige prijs om te krijgen. Voor wie de podcast nog niet beluisterd heeft, volgens de jury brengt Stad in Oorlog dichtbij wat wij ons met geen mogelijkheid kunnen voorstellen. Hoe het is om te leven in een oorlog. En daarom hier een kort fragment uit de eerste aflevering. Het is 5:00. Een koude winterochtend in februari. De zon is nog niet op. Het is donker in mijn straat. Alles is bevroren. De meeste mensen slapen nog. Het lijkt een ochtend als ieder andere. Bij de kleine 24-uur supermarkt aan de Pushkinstraat haalt iemand sigaretten. Muts op, weggedoken in zijn bontkraag. Hij rekent af en